करते हुए काम में मन लगा करना चाहिए। और मन ये दो बात है वहाँ, शेष कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने काम को निरता रति पूर्वक प्रेम पूर्वक लगता हुआ मन संसिद्धि को प्राप्त होता है। और कहा है कि यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में जो आसक्ति नहीं करता है तो वह योगारूढ़ होता है। तो ये आसक्ति अनुरक्ति दो चीज है। आसक्ति होती है तो काम करने में एक स्वार्थ का सुख रहता है, एक रस रहता है भीतर में, प्रियता रहती है, ये हमारा काम सिद्ध हो जाए ऐसे। और एक है कर्तव्य का पालन हो गया हमारा, अच्छी बात है, ये दूसरी है। तो जो सुख होता है वो बांधता है, और जो करने में तत्परता से मानो कर्तव्य ठीक तरह कर दिया उसमें जो रति होती है वो मुक्त करने वाली होती है, क्योंकि दो चीज है वहाँ। स्वस्व कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः। तो यदा ही नेन्द्रियासु ने कर्मसु न अनुसज्जते, आसक्ति न करे तब युगारूढ़ होता है। तो आसक्ति अनुरक्ति दो चीज है। आसक्ति होती है स्वार्थ को लेकर, अभिमान को लेकर के, और अभिरति होते है कर्तव्य को लेकर के। जैसे कार्य मित कर्म नियतेंक्रिय, कर्तव्य कर्म करना है, अपना काम ठीक तरह से कर दिया, सुचारू रूप से कर दिया, उसे कमी ना रखे, वो अभिरति होती है, उससे तो सिद्धि होती है। और स्वार्थ की जो आसक्ति होती है वो बांधने वाली होती है। इस वास्ते मन लगा कर काम करना चाहिए। तो मन लगा कर दोनों में होता है, मन लगता है अभिरति में मन लगता है, आसक्ति में मन लगता है। परंतु जहाँ स्वार्थ का भाव होता है वो बांधने वाला होता है, और परमार्थ का भाव होता है, दूसरों के हित का भाव होता है, वो उत्थान करने वाला, खोलने वाला, मुक्त करने वाला भाव होता है। इस वास्ते हरेक काम करना मन लगाकर ठीक सुचारू रूप से करना, तो सुचारू रूप से करना है, अच्छी रीति से करना है, सबका हित करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबका उद्धार करना है, अपना भी कल्याण करना है। तो वो आसक्ति के बिना अभिरति होती है। वो रति सभी है, स्वस्व कर्मणि अभिरति है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वही भी रमन्ति आया है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, यस्तु आत्मरति से चाहिए, ऐसी वो रति है। तो स्वकर्म ना तम अभ्यर्थ्य, वो पूजा में रति है, भगवान का पूजा ठीक हो गया, ये दूसरे का उपकार अच्छा हो गया, उनको सुख पहुंच गया, उनका हित हो गया, इन बातों को लिए जो प्रसन्नता होती है वो उद्धार करने वाली होती है। और उसमें अपना मतलब सिद्ध हो गया, अपने इतना मिल गया, अपना जो प्यारा काम प्रिय सिद्ध हो गया, ये आसक्ति होती है। तो आसक्ति बांधने वाली होती है, अभिरति उद्धार करने वाली होती है। प्राय कई क्रियाओं में ऐसी बात दोनों होती है, क्रियाओं में एक होती है। तो कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करना, तो कर्तव्य कर्म करने से संबंध विच्छेद होता है। जैसे जैसे भोजन करना है और दवाई लेना है, तो दवाई है वो कर्तव्य है, रोग हो गया इसलिए दवाई के लिए रोग के लिए दवाई लेना है तो कर्तव्य है, तो दवाई के साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा, कब छूटेगी ये संबंध नहीं रहेगा। और भोजन के साथ संबंध छूटेगा नहीं, भोजन तो अपने लिए करना है, तो अपने लिए करना है, अपने लिए वो अपने के लिए है, वो तो आसक्ति होती है, उसमें भी आसक्ति न, केवल भोजन शरीर के लिए करना है आसक्ति न कर तो बढ़िया है, परंतु तो अपने लिए हो जाता है तो आसक्ति हो जाती है, और दूसरों के लिए हो जाता है वो प्रेम हो जाता है। तो इसमें स्वयं में प्रेम है, वो प्रेम होने पर दूसरों की दूसरों से जो काम लेना है, दूसरों में स्वार्थ लेना है, सुख लेना है, संग्रह करना है आदि में प्रेम लग जाता है, तो प्रेम आसक्ति हो जाती है, वो कामना हो जाती है, तो उबारने वाली होती है। और वो आसक्ति न होकर हित करने वाली हो तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, दूसरे का हित होता है वो हित में एक आनंद आता है, वो मानने वाला नहीं है। जैसे राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय स्तम आत्मवशेर विधि आत्मा प्रसाद मत गति, तो राग द्वेष रहित इंद्रिया से जो आप विषयों का आचरण किया जाए उसमें प्रसन्नता की प्राप्ति है, वो प्रसन्नता बांधने वाली नहीं होती है, अपने स्वार्थ को लेकर प्रसन्नता होती है वो बांधने वाली होती है, तो प्रसन्नता अभिरति है वो भी। तो राग द्वेष वियुक्त विषय और आत्मवश्य विषय अभिनय आत्मा अंतकरण वश में इंद्रिय भी वश में है, ऐसे अगर अच्छा काम करते हो तो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता उद्धार कर ले, प्रसादे सर्व दुख खाना महानी रूप जाओ, प्रसन्नता से सब दुख मिट जाते हैं, और प्रसन्न चेत तो यासी बुद्धि परिवर्तित बुद्धि में स्थित हो जाती है। तो उसमें एक रस लेना होता है, सुख लेना, वो सुख लेना बांधता है, सुख लेना नहीं है, दूसरे के हित में जो होता है सुख उसमें भी अभिरति होती, सूक्ष्म बात है ये, देने में भी रस है लेने में भी रस है, वो बांधने वाला होता है, और देने में भी प्रसन्न लेने में प्रसन्नता है, वो मुक्ति देने वाली होती है, लेने में भी इनकी हित हो गया, इनका अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, तो वो अच्छा हो गया, कर्तव्य का पालन अच्छा हो गया, ऐसा होने से वो मुक्ति देने वाली है। देने में भी अच्छी बात है कि मौके पर हित हो गया दूसरा, ये बड़ी भगवान की कृपा हुई मेरे द्वारा हित हो गया, तो ये रति होती है। तो दे दिया लोग दानी समझेंगे, मेरे को अच्छा समझेंगे, और ये भी जिसको देंगे उसको प्रभाव पड़ेगा, ऐसा भाव तो वो आसक्ति होगी, वो कामना होगी, वो बांधने वाली हो गई। जैसे हरेक क्रिया में अभिरति है उद्धार करने वाली है, और आसक्ति है वो बांधने वाली है। तो साधक के लिए ये बात याद रखनी है कि अभिरति करनी है, आसक्ति नहीं करनी है। चीज क्या है मूल, मूल जितने लेने की इच्छा है ये है पाप, और जितनी त्याग की इच्छा है, अपने संबंध विच्छेद की जरूरत है, हरेक के साथ में भीतर से संबंध न जुड़े सेवा हो जाए, वो उत्थान करने वाली, वो मुक्ति देने वाली चीज होती है, उसमें अपना स्वार्थ नहीं रहता, दूसरों का हित रहता है। तो ते प्राप्त इमाम सर्वभूत हिते रता, वह भी रति आई है, रति प्रीति है, प्रीति आसक्ति धातु एक ही चीज है, परंतु जहाँ दूसरे के हित में अथवा भगवान में वहाँ जो प्रीति होती है वो रति होती है, और अपने लिए अपने स्वार्थ में अपने भोग में अपने सुख में रहती है वो आसक्ति होती है। तो नाशवान में जो लगती है वो बांधने वाली, और अविनाशी में लगती है वो उत्थान करने वाली, और जो स्वर्ग ग्रहण करने में लगती है वो बांधने वाली, और त्याग में लगती है वो मुक्ति देने वाली। अर्जुन ने पूछा महाराज ये मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल तो खराब है, तो बताया काम ये सब काम क्या, अपना स्वार्थ अपना सुख अपना आराम अपना मान अपनी बढ़ाई, ये मान भीतर रहती है ना, तो इससे पाप होते, सब पाप इससे होते, ये पापों की जड़ है। और दूसरे का हित करना है, अपने स्वार्थ का त्याग, ना मान है, ना बड़ाई है, ना प्रशंसा है, ना आराम है, ये नहीं है बिल्कुल ही। केवल दूसरों का हित हो जाए तो उसमें इसमें फर्क रहेगा। हित की बात होगी उसमें अपना आग्रह नहीं होगा, मैं ही करूं, कोई कर दे, हो जाए, ये सब का कल्याण हो जाए। और स्वार्थ होता है तो मैं करूं, क्योंकि मेरे को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, मेरे को मिल जाए, ये जहां स्वार्थ होता है वो बहने वाला होता है। ऐसा हर एक कर्म में प्राय ऐसी बात होती है। तो कर्म में सब करना है तत्परता से, उत्साह से। तो ये श्लोक है, कार्य मित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते, कर्तव्य है हमारा, एक कर्तव्य कर्म किया जाएगा तो उससे संबंध विच्छेद होता है। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतं, और शास्त्र विहित है, और संगम चत्वार फलम सेव, आसक्ति भी नहीं है, फल इच्छा भी नहीं है, सत्याग सात्विक हो तो त्याग है। तो त्याग कैसा क्रियते है, करना किया, किया जाए त्याग है, तो करने में भी त्याग त्याग हो जाता है, जो कर्तव्य मात्र करे। ऐसे ही माड़ा फेरे कर्तव्य मात्र से तो प्रेम पैदा नहीं होगा, वर्षों फिर हो वर्षों तक, इतने नियम है तो कर्तव्य करना है तो अच्छी बात है, परंतु प्रेम पैदा नहीं होगा। ये तो हमारे प्यारे के नाम है, हमारे इष्ट देव का नाम है, हमारे आदरणीय पूजनीय का नाम है, मना प्यारा लगता है, ऐसे हो तो प्रेम पैदा होगा। और कर्तव्य से इतना नियम करना है, किसी से आपत है, आपत है तो उसे प्रेम पैदा नहीं होगा। जैसे भोजन करना, दवाई लाना, खाना है, दोनों चीज खाने की है, परंतु दवाई तो लेते हैं बीमारी के लिए, भोजन को बीमारी के लिए लेते हैं, बीमारी वो तो शरीर के आधार के लिए, और अपने अपने स्वयं सुख के लिए। इसी तरह से ही अपने उद्धार के लिए कर्म किया जाए, वो कल्याण करने वाला है, और कर्तव्य कर करे वो कैसा है। सत्संग करते वो सत्संग में जो अपना सुधार करना है, अपने शिक्षा देना है, अपने ठीक तरह से समझना है, हरेक काम की विद्या सीखना है, ये पाठशाला है, ऐसे समझ किया जाए वो उद्धार करेगी। और जो सुनने का रस देना है, हंसी दिलगी हो जाए, सभी बात तो सोच की बात हो जाए, उसमें आनंद आता है, वो सत्संग करना भी आसक्ति है। गाना बजाना अच्छा है, कंठ अच्छा है, युक्ति अच्छी कहते हैं, एक एक चीज में आसाद है, एक चीज में रिलवाद है, उसमें आनंद लगता है, तो वो भोग है, वो सत्संग नहीं है, भोग है वो। और योग होता है कि सत्संग सुनने से अपने ज्ञान होता है, इसमें मन लगाना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से कल्याण होता है, ऐसे करने से बाधा होती है, ये ज्ञान होता है, ये उद्धार के लिए होता है। तो सत्संग में दोनों में व्याख्या में ऐसी बात हो गई, कथा होती दोनों तरह से होती, कथा सुंदरता के लिए, ऐसे कहने वाला है वो क्यों लिए राजी हो जाए, इनकी प्रसन्नता हो जाए, इस तरह से कहता है, तो कहने वाला का भी वो उद्धार नहीं होता, उसमें थोड़ा होता है, थोड़ा दूसरे राजी हो गए, इतना सारे और सबका उद्धार हो, कल्याण कैसे हो, कहाँ कहाँ अटकाव है, किस तरह से अटकाव मिटे, ऐसी बात कह दी जाए तो कहने वाला ही कल्याण होता है, सुनने वाला ही कल्याण होता है, ऐसे डरे वाला ही कल्याण होता है, लेने वाला ही कल्याण होता है। एक संत ने पूछा एक संत से कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, तो बढ़िया भोजन वो है जो खिलाने वालों को आनंद ज्यादा आवे खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन बढ़िया होता है। या दोनों को बरोबर आवे, खाने वाले की खुशी और खिलाने वाले की, वो मध्यम दर्जे का है, और खाने वाले को तो आनंद आवे, खाने वाले समझे आफत आ गई क्या कर डरा पड़ेगा, वो सबसे नीचा भोजन होता है। सिंह हरण को खाता है, हरण को आनंद थोड़ा जाता है, तो क्या हत्या होती है उसमें, दूसरे को दुख देकर लेना है ना, वो जानवर खाने ही है वो, और प्रसन्नता होती है दोनों को ही, जिसमें खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आना चाहिए, वो भोजन बढ़िया होता है, सात्विक होता है। ऐसे खाने में आसक्ति पूर्व खाते हैं तो राजसी हो जाता है, या अधिक खा जाते तो तामसी हो जाता है, युक्ताहार विहार से निर्वाह मात्र करने को सात्विक हो जाता है। एक वस्तु सात्विक होता है, ये क्रिया सात्विक होती है, इस तरह से अपना संसार से साथ लगाव होता है स्वार्थ को लेकर इधर खींचने का, अपनी तरफ खींचने का, वो सब पाप होता है। तो वही काम ये सब काम काम है, वो पाप है, वो अजय वो बांधने वाला है। और जिसमें त्याग होता है, अपना संबंध विच्छेद होता है उन कर्म के साथ में, पदार्थों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में, परिस्थिति के साथ में, घटना के साथ में, जो हमारा वैराग्य होता है दूसरों के तो होता है, वो कल्याण करने वाला होता है। तो उससे वो आसक्ति वाला संबंध विच्छेद होता है। तो ये रुचि रहती है सबकी, रुचि हित में होनी चाहिए। ते प्राप्त वंते माम एवं सर्वभूत हिते रहता, हित में रहती होनी चाहिए। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर हित सरिष धर्म नहीं, पर हित बस जिन के मन माही, तिनकर जग दुर्लभ सुनाई। और सब काम ये लोग के लिए होते हैं। साधक की जो चेष्टा होती है वो अपना तो कल्याण करती है, लोगों का हित करती है, सबके उद्धार करती है। साधकों की या जो लोभ होता है ना, उसकी कथा वो अपने लिए होती है, तो उसे लोगों को उद्धार भी होता है। उसमें भगवान भगवान के गुणानुवाद है, उसे लाभ होता है। तो वो भगवान के गुणों के कारण से होता है, वक्ता के कारण से नहीं होता है। वहाँ चाहे वक्ता के बीच में त्याग हो, हितेशिता हो, उससे कल्याण होता है। इस बात सब क्रियाओं में देखते हैं का स्वार्थ है परमार्थ है। तो स्वार्थ में परमार्थ नहीं, परमार्थ में स्वार्थ नहीं है। परंतु भगवान स्वार्थ परमार्थ दोनों जानते हैं। उन जान राम समझान यथार्थ, यथार्थ राम जी स्वार्थ जानता नहीं, हरेक को पता नहीं है। परमात्मा सब जानते, भगवान ठीक तरह जानते हैं, वो यथार्थ ठीक है। अलग अलग विचार समझ आती है। तो विश्वास दे सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, मन में दूसरे का हित निवास करता है, उसके लिए कोई शुभ दुर्लभ नहीं। मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति कल्याण सब मिल जाएगा। और इसके साथ साथ लौकिक चीजें मिलती है। लौकिक चीजों में जो आसक्ति होती है तो कठिनता से मिलती है, और आसक्ति छोड़ देते हैं तो जीते आने वाले से त्याग होती है। लोभ से जो वस्तु लेता है तो वस्तु को दुख होता है, और लोभ नहीं हो तो वस्तु आने में प्रसन्न होती है, वस्तु ही और धन भी प्रसन्न होता है, धन भी प्रसन्नता होती है, कल्याण होता है। लेना केवल पाप ऐसी बात नहीं है, लेना केवल पाप ये पाप नहीं है। भीतर में भाव क्या है, जैसे बाजार में जाओ तो चीज भाव से मिलती है ना, ऐसे यहाँ भी भाव से मिलती है। बाजार का भाव तो बाजार के अधीन है, यहाँ व्यक्ति के अधीन है। अपना भक्ति का भाव त्याग का है, दूसरों के हित का है, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, लोभ का त्याग है, तो वो देना तो लेना कल्याण करने वाला है। इस वास्ते साधक के लिए आरंभ में ही अब सुख नहीं दोगा, संसार का सुख नहीं भोगना है, ये सबसे पहले ये बात याद कर लेनी चाहिए। फिर सुख साधक बनता है, या जब तक सुख की लोलुपता रहती है तब तक साधक साधक नहीं है, वो पदु हो जाते हैं। दिखते में साधु दिखता है, साधु हो गए हम कल्याण करते हैं, व्याख्यान देते कल्याण करते हैं, वो वास्तव में कल्याण ही होता है। रहने की सुनाने की भी एक शौक है, उसमें भी रस आता है, वो रस बांधने वाला होता है। भीतर में कहने में सुनाने में युक्ति बढ़िया कहने में लोग राजी होते हैं, उसे किस तरह से लोग राजी रहे, किस तरह से मेरा असर पड़े, लोग किस तरह से मेरे को अच्छा समझे, कैसे मुझे बढ़िया समझे, ये बांधने वाली चीज होती है। और उसी का हित और एक बढ़िया बात ये है, उत्तम बात जो बात दो तीन दिनों से ली, वास्तव में हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, भाव, ये योग्यता, ये सब है पराई चीज, हमारी चीज है ही नहीं। इस वास्ते हमारा कुछ इसमें देने में देने में रस अपनाना चाहिए, ये चीज पराई है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक कहा, देह देही अभाव तो ये शरीर है ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। परमात्मा हमारे और हमारे लिए है। तो शरीर की संसार की एकता है और आपकी और परमात्मा की एकता है। तो आपका भाव परमात्मा जहाँ से है और शरीर तीनों ही स्थूल सूक्ष्म कारण इनके द्वारा केवल दूसरों का हित होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं। तो शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। परमात्मा अपना है, अपने लिए है, उसे कल्याण होगा। तो शरीर तो दूसरों के लिए ही है, सामग्री हित करने के लिए, केवल हित करने के लिए, सेवा करने के लिए है, जड़ चेतन का विभाग है। तो परमात्मा की तरफ हमारा विचार है, उसमें वेद चलेगा, इसमें निषिद्ध चलेगा। ये दो भाग है, दो भागों में जड़ भाग है, ये संसार के हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो कहते मनुष्य शरीर मिला है ये मुक्ति के लिए, तो मनुष्य शरीर से कहते मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए मिला है कि बंधन के लिए मिला? मुक्ति के लिए तभी होगा, शरीर से सब काम अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित करेंगे तो मुक्ति होगी, अपने स्वार्थ को कर तो बंधन होगा। कर्मणा बद्धते जंतु विद्याचि विमुच्यते। मुक्ति के लिए मिलने का अर्थ है कि इससे दूसरों को उपकार करो, पर हित शरीर से धर्म नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण में दो ही बात है, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो पर हित शरीर धर्म दूसरे का, दूसरे को पूजा देना है, पाप है। संघ हरण को मार खाता है तो हरण को प्रसन्न होती है क्या? मरता फिर प्राण चला जाए उसे उसका। तो अपने को खाने वाले को प्रसन्न हो, अरे खिलाने वाले देखे क्या पता है क्या करे, तो हिंसा हरण को हत्या हो जाएगी। क्या देने वाले को बड़ी प्रसन्नता होगी, अरे महाराज आगे इनको भोजन दो तो ज्यादा रहेगी। वो भोजन बहुत सात्विक होता है, शुद्ध भोजन होता है, निर्मल उसे बुद्धि सात्विक बढ़ती है, विचार सात्विक उठते हैं। इस वास्ते कर्मों के करने में सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधानी हरदम ही। दूसरी जगह आया है कि सती है वो एक साथ में जल जाए, युद्ध करने वाले एक बार जल करती है, मर गया एक साथ में ही, साधन करता है रोजने जलना है रोजने सिर कटता है, मन हरदम कष्ट कष्ट होता है, अपने लिए आराम नहीं, अपने लिए सुख नहीं है। सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती, विद्यार्थी को सुख नहीं है। प्रथमतः पठनम कठिनम कृतम, कठिनता है, विद्या अध्ययन कर कठिनता बोलती है तब वो गुण होता है। इस वास्ते न कुछ हम हंसे, न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी को हो के सीखे, किसी को दास बने, किसी को बड़ा बनाए, उनके हो सीखा, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य मात्र साधक है, दूसरे प्राणी तो कर्म भोगने के लिए है, ये योग के लिए, दूसरा भोग के लिए, ये योग के लिए। योग दूसरे का हित करना योग, अपने लिए करना भोग। भगवान का भक्त करना भक्ति, भोग और भगवान से चाहना भोग, भगवान न चार भक्ति करना योग। बस जान क्यों यार भोग योग योग। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 19 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।